Uwaga słuchacze, nadajemy komunikat nadzwyczajny w sprawie wprowadzenia godziny milicyjnej na terenie miast Gdańska, Gdyni i Sopotu. W związku z zaistniałą sytuacją i wydarzeniami na terenie Trójmiasta wprowadza się na terenie miast Gdańska, Gdyni i Sopotu zakaz opuszczania mieszkań w godzinach od 18 wieczorem do 5 rano. Zabrania się gromadzenia w miejscach publicznych bez względu na porę dnia. Zobowiązuje się organy Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i inne współpracujące z nimi organy do podjęcia wszystkich prawnie dostępnych środków przymusu, włącznie do użycia broni, przeciwko osobom dopuszczającym się gwałtownych zamachów.